Ողջույն հայրենակիցներ, այսօր մարտի 13-ն է, օրը 3:07-ի, եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Արցախի Հանրապետությունը մեկնարկել է կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության կողմից անցկացվող ամենամյա մարզական սպարտակիադան, պատմում է Վան Նովիկովը։ Մեր եթերաժամը հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող օգտակար տեղեկություններով։ Քնար Բաբայանի զրույցը համազգային հայ կրթական և մշակութային հիմնադրամի խորհրդի նախագահ կենտրոնական վարչության անդամ Սպարտակ Ղարաբաղցյանի հետ։ Մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Օրվա եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Հանրապետությունը մեկնարկել է կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության կողմից անցկացվող դպրոցական ամենամյա մարզական սպարտակիադան։ Տարբեր սպորտաձևերում միմյանց հետ մրցում է Ստեփանակերտի և Հանրապետության բոլոր շրջանների հանրակրթական դպրոցների 8-12-րդ դասարանների շուրջ 80 աշակերտ։ Սպարտակիադայի այս փուլը կտևի մինչև ընթացիկ տարվա հոկտեմբեր, որից հետո հաղթող թիմը կմասնակցի Երևանում կայանալիք հանրապետական սպարտակիադային։ Ի դեպ, նախորդ տարի արցախցի դպրոցականները Երևանում անցկացված հանրապետական սպարտակիադայի թիմային ընդհանուր միավորների քանակով առաջին տեղն էին զբաղեցրել։ Սպորտի վարչության զանգվածային մարզական միջոցառումների և մարզակառույցների համակարգման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Մելոր Ամնացականյանի խոսքով միջոցառման նպատակը նախ և առաջ սպորտի մասսայականացումն է ու առողջ ապրելակերպի արմատավորումը։ Մարտի 6-ից սկսվել է Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 8-12-րդ դասարանների ընդհատուկ սպարտակիադայի բացումը, սկսվել է հենց վալիբոլ մարզաձևից։ Մասնակցել են 8 թիմեր, խաղերը անցկացվել 2 ենթախմբով, հետո վերջում ենթախմբում առաջին տեղ գրաված թիմերը հանդիպել են իրար հետ, որոշվել են 1-8-րդ տեղերը, քանի որ սա Սպարտակիադա է, պիտի որոշվի մինչև 8-րդ տեղերը։ Սպարտակիադան անցկացնելու 7 մարզաձևով՝ վալիբոլ մարզաձևից, որը սկսել ենք հենց մարտին, բասկետբոլ մարզաձևից, սեղանի թենիս, հնգամարտ, ատլետիկա, մինիֆուտբոլ և եզրափակումը կլինի հանդբոլ մարզաձևից հոկտեմբերին։ Վերջում ինի կբերվի Սպարտակիադայի 1-8-րդ տեղ գրաված ընդհանուր տեղերը։ Առաջին տեղեր գրաված թիմերը կմասնակցեն Երևանում կայանալիք այդ նույն Սպարտակիադային։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ անցյալ տարի Արցախի Հանրապետությունը մասնակցելով Երևանում կայացած Սպարտակիադային գրավել է առաջին մրցանակային տեղը, շատ մեծ հաջողություն ունեմ մեր Արցախի համար։ Քանի դպրոցական է ընդհանուր առմամբ ընդգրկված։ 10 դպրոցական ներկայացուցիչ ընդհանուր մասնակցել է 80 դպրոցական, 8 թիմ մասնակցել։ Բոլոր շրջաններից ունենք ներ։ Ասեմ, հաջողությունը այն է, որ բոլոր շրջաններից մասնակցել են մեր մրցումներին, Քաշաթաղից, Շահումյանից մասնակցել են մեր մրցումներին ու շարունակական կլինի կմասնակցեն մնացած մարզաձևերին։ Այս շաբաթ կլինի արդեն տղաների առաջնությունը, ամսի 15-ին կլինի վալիբոլ մարզաձևի բացումը։ Ընդհանուր առմամբ նպատակը որն է։ Ամեն մարզաձևը իր հերթին առանձին պարգևատրվում է դրամական պարգևով, գավաթով և մեդալներով։ Մեր նպատակն է դպրոցում աշակերտների շրջանում առողջ ապրելակերպի արմատավորում, կոպված երիտասարդների դաստիարակում, աշակերտների շրջանում ֆիզիկական պատրաստվածության բարելավում, առողջության ամրապնդում, առողջ ապրելակերպի արմատավորում և մարզական մասսայական միջոցառումներում բարձր դասարանների աշակերտների ներգրավում հիմնական նպատակը։ Հարկ է նկատել, որ նման ընդգրկում ունեցող մարզական միջոցառումները նպաստում են աշակերտների ֆիզիկական մարզվածությանը, մրցակցության ոգու բարձրացմանը և հատկապես շրջաններում դպրոցական կյանքի աշխուժացմանը։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովին։ Երկրում առներ հասակ մեր տունը շեն պահեր ազատ, կերտիր վստահ, բայց արքո ապագան, քայլիր երկիր իմ հարազատ, հզոր ու հաղթական, ազատ, անկախ, Արցախ իմ հաղթական, ազատ, Արցախ, երկիր իմ սրբազան, ազատ, անկախ, Արցախ հերոսական, ապրի դու հավիտյան, ազատ, անկախ, Արցախ իմ հաղթական, ազատ, անկախ, երկիր իմ սրբազան, ազատ, անկախ, Արցախ հերոսական, ապրի դու հավիտյան. Արքան շողերի մեջ արեգակի Արցախն է պատմական Արցախ աշխար մեր նորուհի Եղիր զորեղ, եղիր միասնական Գալիք տանող ճամփաների Հայլիքո ապագան Ազատ, անկախ, Արցախ իմ հաղթական Ազատ, Արցախ Երկիր իմ սրբազան, ազատ, անկախ, Արցախ հերոսական, ապրիր դու հավիտյան, ազատ, անկախ, Արցախ իմ հաղթական, ազատ, Արցախ, երկիր իմ սրբազան, ազատ, անկախ, Արցախ հերոսական, ապրիր դու հավիտյան. Հանդիպման օրերն են 2-7-ի ծուրփատ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Օգտակար խորհուրդներ։ Վահանագեղձի առողջության համար։ Վահանագեղձի հիվանդությունների կանխարգելման համար օգտակար է թզից պատրաստված ըմպելիքը։ Վերցնել 3 թզի չիր, վրա 1 բաժակ եռացրած ջուր լցնել, թողնել մնա 30 րոպե եւ խմել։ Եվ այդպես ամեն առավոտ։ Շաքարային դիաբետի կանխարգելում։ Այս ուտեստը քաղցր է, բայց այն ոչ վնասակար է, ոչ էլ կալորիական։ Պետք է մի կտոր դդում վերցնել, մաքրել ու քերիչով անցկացնել, ավելացնել քերած խնձոր ու համեմել կես կիտրոնի հյութով։ Մազերի համար Մետաքսափայլ առողջ մազեր ունենալու համար պետք է մազերը ողողել հետևյալ թուրմով. 3 ճաշի գթալ կատվա լեզվիկ, 2 ճաշի գթալ տատրակի տերև, 1 ճաշի գթալ լորենու ծաղիկ, 1 ճաշի գթալ դաղձի ծաղիկ ու տերև։ Այս ամենը խառնել, վրան լցնել 1 լիտր եռացրած ջուր, թողնել թրմվի 40 րոպե, քամել ու մազերը ողողել այս թուրմով։ Հարբուխի դեմ 2 ճաշի գթալ երիցուկի վրա 1 բաժակ եռացրած ջուր լցնել, կափարիչով ծածկել, սրբիչով փաթաթել և թողնել թրմվի 20 րոպե։ Հետո ևս 3 բաժակ եռացրած ջուր ավելացնել ու շնչել այդ գոլորշին, այն օգնում է բացել շնչառությունը։ Դուք լսեցիք օգտակար խորհուրդներ։Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Երևանում կկայանա կինոարտադրության ֆինանսավորման Եվրոպական խոշորագույն հիմնադրամի Եվրիմաժի կառավարման խորհրդի 150-րդ նիստը, որի ընթացքում կքնվի նաև Հայաստանի ներկայացրած մեկ հայտը։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը երեք լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրեց, որ մեծ պատվիրակությունը ժամանելու Հայաստան։ Մենք նաև բանակցություններ կվարենք հիմնադրամի ղեկավարության հետ հստակեցնելու համար երկուստեք հետաքրքրող գործակցության միջոցները։ Հիմնադրամում Հայաստանի ներկայացիչ Սուսանա Հարությունյանը հայտնեց, որ հիմնադրամը քննելու է հայ-ռուսական արտադրության անվանի կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի մասին պատմող «Սուսերով պարը» գեղարվեստական ֆիլմը, որը նկարահանվել է Երևանում և Ռուսաստանում։ Կարևոր է, որ Խաչատրյանի և հայկական մշակույթի անունը շոշափվի Եվրիմաժում։ Սուսանա Հարությունյանի խոսքով, թեև հայ ռեժիսորի աշխատանք դեռևս չի ներկայացվել, բայց նախապատրաստական աշխատանքներն ընթանում են։ Ստամբուլի կոնգրես համերգային սրահում նախորդին տեղի ունեցել Թուրքիայի հայկական հայտնի պարային խմբերից Մարալ Համույթի եւ Թաթուլ Աթունյանի անվան Հայաստանի երգի պարի պետական անսամբլի համատեղ համերգը, այս մասին գրում է Ստամբուլի հայկական պարբերականներից Լույսը։ Շուրջ 200 հոգուց բաղկացած Մարալը հայկական պարային անսամբլ է, որը շարունակում է ապրեցնել ու տարածել անատոլիական ու հայկական մշակույթը։ Նրանք այս անգամ էլ այս մեծամասշտաբ համերգով բեմ են բարձրանում հանուն բարեկամության։ Համերգն այսպես է մեկնաբանել Թուրք Մեկնաբան Ահմեթ Հաքանը։ Համերգին ներկա են գտնվել հայ, թուրք եւ այլ ազգերի բազմաթիվ գործիչներ, մտավորականներ, արվեստագետներ, հասարակական ու քաղաքական գործիչներ։ Միջոցառումը լուսաբանվել է տեղի թե հայկական, թե թուրքական լրատվամիջոցների կողմից։ Մոսկվայում 82 տարեկանում կյանքից հեռացել է դերասան եւ ռեժիսոր ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Օլեգ Տաբակովը։ Հիշեցնենք, որ 82-ամյա Տաբակովի ինքնազգացողության կտրուկ վատառացման մասին տեղեկություն էր հայտնվել դեկտեմբերի 25-ին։ Ավելի վաղ նոյեմբերի վերջին նրան հոսպիտալացրել են, ինչից հետո դերասանի մոտ արյան վարակ էր ախտորոշվել։ Այն ժամանակ դերասանի միանգամից վիրահատել էին։ Հավելենք, որ Տաբակովը նկարահանվել է այնպիսի հայտնի ֆիլմերում, ինչպիսիք են Պատերազմ եւ Խաղաղություն, Գարնան 17 ակնթարթ, 12 աթոր, Մոսկվան արցունքներին չի հավատում եւ այլ։ Կալիֆորնիայի նախկին նահանգապետ դերասան Արնոլդ Շվարցնեգերը կատակել է իր մարմնավորած Տերմինատորի եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի մասին։ Շվարցնեգերը հյուրընկալվել է South by Southwest փառատոնին, որտեղ նրան հարց են ուղղել Տերմինատոր նոր ֆիլմի մասին, որի նկարահանումները պետք է տեղի ունենան այս տարի ամռանը։ Դերասանը կատակել է, թե ստիպված են եղել սցենարում ներառել նաեւ Թրամփին։ Շվարցնեգերի խոսքով T-800 ռոբոտը կվերադառնա 2019 թվականին նախագահային բանտից դուրս հանելու համար։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Եթերում Խաչմերուկն է, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV GDM ռադիոբաժնում։Նար Բաբայանի զրույցը համազգային հայ կրթական եւ մշակութային հիմնադրամի խորհրդի նախագահ կենտրոնական վարչության անդամ Սպարտակ Ղարաբաղցյանի հետ։ Առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ Վերջերս Ստեփանակերտի Արմատներ կենսակենտրոնում համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության հիմնադրամի խորհրդի նախագահ կենտրոնական վարչության անդամ Սպարտակ Ղարաբաղցյանը ներկայացրել է համազգայինի գործնեությունը, ապա խոսել մշակույթի Արցախյան կենտրոնի գործնեության Շուշիում կառուցվելիք նոր կենտրոնի կրթության ու շատ կարեւոր այլ հարցերի մասին։ Մշակույթը տենց է, եթե ուրիշ խմբի արուն ես բերում, այդ մշակույթը մահանում է, բան չի։ Ոնց կլի առաջի խմբի արունին վերես չորրորդ խմբի արուն ներարկես։ Այդ հիվանդը չի մնա։ Մշակույթն էլ է։ Մենք մշակույթի բնակավարը, չգիտեմ, կարող մեծամտություն համարենք հայ ժողովուրդը ազնված ցեղը, առաջի խմբի արուն։ Եթե ինչ որ ուզում ենք մշակույթ խառնել, մենք ուրեմն պետք է գունե առաջի խմբի արունը, որ կարողանանք հարստանալ։ Իսկ մյուս խմբի արունները աստված իրենց։ Մենք անկախ մեզանից այն ինչ որ հեշտ է, մենք էդ ենք ցրել ու սարքել ենք։ Նաև այստեղ է զտարյուն մշակույթը նորից դաշտվել, որը Հայաստանն էլ է օգտվում։ Ինչ ենք վերելու, ինչ ենք տանելու, ինչ ենք խառնելու, դրա համար ասում ենք նույն խմբի մշակույթի ժողովուրդ ենք, անկախ Արցախում են, Փարիզում են։ Մենք էլ մեծ հրահար նպատակներ ունենք։ Մենք միջև անգամ գրասենյակի իմաստով օրինակ ուզում ենք կենտրոն ունենանք Շուշիում։ Մենք միջև անգամ շենքի տեղել ունենք։ Այսինքն մենք սպասում ենք հիմա ինչ-որ հարցեր կառուցելու։ Պատմականորեն Շուշին մեր հոգևոր կենտրոնն է, պատահական չի, եթե միշտ էլ հպարտությամբ եմ ասել, որ Ղարաբաղցիները պետական մտածողությամբ մի քանի բանով առաջ են։ Մշակույթի նախարարությունը Շուշի տանել է արդեն առաջի քայլերից մեկը, շատ կարևոր, որտեղ քաղաքական ժողովրդների մոտ մի հետաքրքիր բան կա, որ պատմության մեջ նայում ես, բոլոր քաղաքական ժողովրդները իրենց մշակութային կենտրոնները իրաց մայրաքաղաքի ստատուսով պահել։ Մենք ինչի համար ենք նաև դժվել, որ մենք ամեն ինչ միտեղ կենտրոնացրել ենք, հետո երբ որ կորցրել ենք, ամեն ինչն ենք կորցրել։ Միանգամից Մատենադարանի օրինակը, այս վերջից մենք գնացինք Մատենադարանում հանդիպման, համազգայինը ձեռագրերի մի ամբողջ տարի մենք նվիրում ենք Մատենադարան, որը զարմանում են, որպես ձեռագրերը մեծ հարուստություն, բայց մեր համար այսու կարևոր է ձեռագրերը փրկվի դրսում ենք նվիրում ենք Մատենադարանին, որտեղ ամենաապահով տեղը Մատենադարանն է։ Աստված ջան, եթե Երևանի վրա մի ռումբել գնի, բայց Մատենադարանի պահուստերին բան չի լինի։ Լավ է, որ այդպես մտածողություն ունի, այդպես կառույցում է։ Ֆիզիկականը կարող է վերանա, բայց հոգևորը գոնե կմնա։ Շուշին էլ է ձևի բան։ Շուշիի կենտրոնը հենց այդ բանով է, որ հոգևոր կենտրոն։ Մի երկու օր առաջ գրքի տոնարին, մենք չենք մտածում, որ այդքան մարդ կա։ Լցվել են։ Գյուղից մի երեխա զանգեց, շալ էր, խնդրել էր, եթե ինքը գիրք ա ստանալու, վեր կենամ գամ, եթե չէ, այսքան ճանապարհ չկտրեմ։ Դա իրան գրեցին, որ արի դու անպայման արի, դու քո գիրքը կստանաս։ Այդ մի օրը մեր համազգայինի համար տոն էր։ Մի երեխա գալիս հասնում է Երևան, Երևանի համազգայինի գրասենյակ, իրա սիրած գիրքը ունենալու։ Դա շատ կարևոր է։ Ուլունքը ո՞նց հավաքվում։ Հատիկ-հատիկ, չէ՞։ Նույնն էլ մշակույթն է, մշակույթի դաշտում էլ պետք է հատիկ-հատիկ հավաքես։ Կեղծ մարգ արտաշար առնում, միանգամից Երևան։ Կարևորը դպրոց ով է մտնում, իրա երկիրը ինչքանով է, իրա լեզուն ինչքանով է սիրում այդ մարդ։ Այսօր մենք մի քիչ այդ բարձրագույն բառ չեմ ուզում ասել, ինչքան էլ ուզում ես անգրագետություն, ամենաբարձր աշխատավարձ, դու ինքը չի կարող ասել։ Շատերը ասում են, չի վճարում ուսուցիչը, մեր ժամանակ ուսուցիչը վճարում էր, քարտուղարի չափ աշխատավարձ չեմ ասել, բայց շատ կարևոր է, թե ով է մտնում լսարան, ում հետ է շփվում։ Հաջա Միքայելին, երբ որ Բաքու առաջի անգամ հանդիպեցի, իրա հայրենի վրա զարմացա։ Բաքու ու տենց հայ կար, այդպես լեզու գիտի։ Էն էլ հո Հայաստանում չէր, մի տեղ, որտեղ որ ռուսերը պետք է պարտադրված լինեն։ Այսինքն նայած թե դու ինչ միջավայր ես դու։ Այսօր Հալեցիները որ եկել են, որ Հալեց Երևանի գույնը լա փոխ, համոզվել է Երևանը։